محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد يا الله poslanik a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka, kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti. I ono jača, i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača. Da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, vrtovi pobožnih. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله vrijednosti abdesta. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kada musliman abdesti, pa opere svoje lice, spadnu mu s lica, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je počinio, očima gledajući. Kada opere svoje ruke, spadnu sa njih, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je rukama počinio. A kada opere svoje noge, spadnu sa njih, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je nogama počinio. Tako da nakon abdesta ostane čist od grijeha. Hadis bilježi imam Muslim. Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko od vas abdesti, pa abdest upotpuni, a zatim kaže: vjerujem da nema drugog Boga osim jedinog Allaha, koji nema druga, i vjerujem da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, bit će mu otvorena osmera džennetska vrata, da uđe na koja hoće. Hadis bilježi imam Muslim. Vrijednosti ezana. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog safa, a zatim morali kockom određivati ko će zaniti ili u prvi saf stati, oni bi to činili. A kada bi znali vrijednost ranjenja na namaz, oni bi se u tome natjecali. A kada bi znali vrijednost jacije i sabaha u džematu, oni bi na njih dolazili pa makar požući. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Muavija radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Mujezini će biti najdužih vratova na sudnjem danu, s najvećom nadom će iščekivati Allahovu milost. Hadis bilježi imam Muslim. Abdullah ibn Abdurrahman pripovijeda da mu je Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anh rekao: Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada si sa svojim ovcama ili u pustinji htjedneš za namaz ezan proučiti, podigni svoj glas, jer sve što čuje glas mu jezina, bio čovjek, džin ili nešto drugo, svjedočit će mu na sudnjem danu. To sam čuo od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Buhari. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko kaže nakon proučenog ezana: Allahu, gospodaru ovog poziva savršenog i namaza uspostavljenog, podari Muhammedu najodabranije mjesto u džennetu i proživi ga na hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao, zaslužio je moj šefat na sudnjem danu. Hadis bilježi imam Buhari. Enes radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Primljena je dova koja se prouči između ezana i kameta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Vrijednost namaza. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Šta mislite kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka u kojoj bi se on 5 puta dnevno kupao, da li bi imalo prljavštine na njemu ostalo? Ne bi, odgovoriše prisutni. A poslanik sallallahu alaihi wasallam dodade: To je primjer 5 dnevnih namaza s kojima Allah briše počinjene grijehe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Mesud radijallahu anhu pripovijeda da je jedan čovjek poljubio neku ženu, pa je došao i obavijestio o tome Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tada je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju loša. Čovjek tada upita: Je li to vrijedi samo za mene? A poslanik sallallahu alaihi ve sellem odgovori: Za sav moj ummet. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Nad vama naizmjenično bdiju meleki dana i meleki noći, a smjenjuju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim se oni koji su s vama noćili penju na nebesa, pa ih Allah pita, a on najbolje zna: U kakvom ste stanju ostavili moje robove? A meleki odgovore: Ostavili smo ih da klanjaju, a i zatekli smo ih da klanjaju. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Džerira ibn Abdullaha radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa on pogleda u mjesec, a bijaše noć punog mjeseca, i reče: Zaista ćete vi gledati vašeg gospodara kao što gledate ovaj mjesec. Nikakve tegobe nećete osjećati. Pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca i namaz prije njegova zalaska, onda to radite. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Burejde radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko ostavi kindijski namaz, propala su mu njegova djela. Hadis bilježi Imam Buhari. O naredbi čuvanja propisanih namaza. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Klanjali namaz i davali zekat, pa kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i svoje imetke, osim kada to Islam zahtjeva, a račun će Allahu polagati. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: između čovjeka, širka i nevjerovanja je ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam Muslim. Od Šekika ibn Abdullaha se prenosi da je rekao: ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu ostavljanje ni jednog dijela smatrali nevjerstvom osim ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Pa ako mu bude ispravan i primljen, bit će spašen. A ako mu namaz ne bude primljen, bit će upropašten. A ako mu budu nedostajali neki fazovi, uzvišeni Allah će reći: pogledajte, ima li šta kod ovog mog roba od nafila, pa će mu se s njima nadopuniti ono što bude falilo od farzova. A zatim će biti pitan za ostala djela na isti način. Hadis bilježi imam Tirmizi. إن الذي يشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه نتيأسا فإن الفارج الله. Vrijednost obavljanja namaza u džematu. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: čovjekov namaz u džematu vrijedniji je od njegovog namaza u kući ili dućanu u kojem radi za 20 i nekoliko puta. To je zbog toga što kada čovjek lijepo uzmi abdest i krene u džamiju sa isključivom namjerom da klanja namaz u džematu, svakim njegovim korakom povećava mu se po jedan stepen i briše po jedna pogreška, sve dok ne uđe u džamiju. A od momenta kada uđe u džamiju, računa mu se da je u namazu sve dok je u džamiji zbog namaza. Svakog od vas meleki blagosiljeju, dokle god se nalazi na mjestu na kome je klanjao, govoreći: smiluj mu se Allahu, oprosti mu i primi njegovo kajanje, sve dok čovjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je rekao: došao je slijepac Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao: Allahov poslaniče, ja nemam vodiča koji bi me dopratio do džamije. A zatim je tražio od poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu dozvoli da klanja u kući, pa mu on odobri. Ali kad se ovaj udalji, dozva ga i upita: čuješ li poziv na namaz? Da, odgovori slijepac. Onda mu se odazovi, doda poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je rekao: ko bi želio da sutra sretne uzvišenog Allaha kao musliman, neka čuva ove namaze, jer će biti prepoznat po njima. Zaista je uzvišeni Allah propisao vašem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem upute i sunnete. Namazi se ubrajaju u upute. Ako vi budete klanjali u vašim kućama i izostavljali džemat, tada ćete ostaviti sunnet vašeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A ako ostavite sunnet vašeg poslanika, zalutat ćete. Kaže Ibn Mesud, radijallahu anhu, znam da mi, ashabi, nismo izostavljali namaz u džematu. Izostavljali su ga samo poznati munafici. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Derda, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: trojicu ljudi bili u selu ili u pustinji koji ne obavljaju namaz u džematu, šeitan je već savladao, pa se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: kada se prouči kamet za namaz, nemojte trčati, nego dođite hodeći i budite smireni. Ono što stignete, klanjajte sa imamom, a ono što vas maši, upotpunite. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Osman, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko klanja jaci u džematu, kao da je klanjao pola noći. Ako klanja još i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kada bi znali šta je za sabah i jaciju pripremljeno od nagrade, dolazili bi da ih obave u džematu, pa makar pužući. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Džuma. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: najbolji dan u kome sunce izađe je petak. U petak je stvoren Adem, alaihisselam. Na taj dan je uveden u džennet i tog dana je izveden iz njega. Hadis bilježi Imam Muslim. Selman el-Farisi, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: svaki čovjek koji se okupa petkom, namiriše uljem ili mirisom, ode u džamiju ne rastavljajući dvojicu svojim hodom ili sjedanjem, zatim posluša imamov govor i klanja što mu je propisano, bit će mu oprošteni mali grijesi između te i sljedeće džume. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko se u petak okupa kao što se okupa od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom satu, imaće nagradu kao da je žrtvovao devu. Ko ode u drugom satu, kao da je žrtvovao kravu. Ko ode u trećem satu, kao da je žrtvovao rogatog ovna. Ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš. Ko ode u petom satu, kao da je žrtvovao jaje. A kada se imam pojavi, meleki uđu i slušaju hutbu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله pritvrđeni sunneti uz farzove i druge nafile. Remla bintu Ebu Sufjan, radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: nema nijednog Allahovog roba koji svaki dan klanja 12 rekata nafile, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu. Hadis bilježi Imam Muslim. Abdullah ibn Mugaffel, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: između svakog ezana i kameta propisan je dobrovoljni namaz, to jest nafila. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ibn Omera, radijallahu an, se prenosi da je rekao: klanjao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam 2 rekata prije i 2 rekata poslije podnevskog farza, 2 rekata poslije džumanskog farza, 2 rekata poslije akšamskog farza i 2 rekata poslije jacijskog farza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: 2 rekata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ibn Omera, radijallahu an, se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi u toku čitavog mjeseca učio na 2 rekata prije sabahskog faza: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ i قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi klanjao od jacije do sabaha 11 rekata, predajući selam poslije svaka 2 rekata, a zatim bi završio sa 1 rekatom. A kada bi mu jezin završio sa sabahskim ezanom, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi ustao i klanjao 2 kratka rekata, a zatim bi legao na desnu stranu i tako pričekao dok mu jezin ne prouči kamet. Hadis bilježi imam Muslim. Ummu Habiba, radijallahu anha, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko bude čuvao 4 rekata prije podnevskog farza i 4 poslije, Allah će ga zabraniti vatri džehennemskoj. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah se smilovao čovjeku koji klanja prije ikindijskog farza 4 rekata. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: klanjali smo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam 2 rekata prije akšamskog farza, pa su ga upitali: da li ih je i Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao? A on je na to odgovorio: on nam to nije naredio, ali nas je vidio da klanjamo i nije nam zabranio. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Katade, radijallahu anhu, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja 2 rekata. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ibn Omera se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nije klanjao poslije džume nikakvu na filu dok ne ode kući, pa bi kod kuće klanjao 2 rekata. Hadis bilježi imam Muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao vitr namaz u svako doba noći. Nekada bi klanjao na njenom početku, nekada u sredini, a nekada na kraju. A zadnje vrijeme svog života klanjavao je vitr na kraju noći. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Zer, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: svaki dan na svaki vaš zglob ste dužni dati sadaku. Svako izgovoreno subhanallah je sadaka, svako izgovoreno elhamdulillah je sadaka, Svako izgovoreno Allahu Ekber je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zabranjenog je sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza. Hadis bilježi Imam Muslim. Džabir radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: u svakoj noći ima jedan čas kojeg, ako čovjek potrefi, moleći uzvišenog Allaha za neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišana. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju ženu, pa ako ne htjedne ustati, popršće je vodom. Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svog muža, pa ako ne htjedne ustati, popršće ga vodom po licu. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada čovjek probudi svoju ženu noću, pa oboje klanjaju dva rekata noćnog namaza, odvojeno ili u džematu, bivaju upisani u one koji se Allaha sjećaju. Hadis bilježi Imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko klanja teravih namaz, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Zaid ibn Sabit radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: o ljudi, klanjajte u svojim kućama, jer je najbolji namaz nakon farzova onaj kojeg čovjek obavi u svojoj kući. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je učio da klanjamo istiharu namaz u svakoj prilici, kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana. Govorio je: kada neko od vas hoće uraditi nešto, neka mimo farza klanja dva rekata, a zatim neka kaže: Allahu moj, ti znaš šta je dobro, pa mi ga omogući. I molim te da mi to svojom moći odrediš, i molim te da mi ga daš od tvoje velike blagodati. Ti zaista sve možeš, a ja ne mogu. Ti sve znaš, a ja ne znam. I ti si poznavalac tajni. Allahu moj, ako je ovo što naumi korisno za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti mi ga odredi i olakšaj, a zatim mi daj beričet u njemu. A ako je ovo što naumi zlo za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti ga otkloni od mene i udali me od njega i odredi mi dobro, ma gdje ono bilo, a zatim mi daj da s njim budem zadovoljan. Hadis bilježi Imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko prisustvuje dženazi dok se namaz obavi, imat će za to nagradu jedan kirat. Ako ostane do poslije ukopa mejita, imat će nagradu dva kirata. Šta je to kirat? Upita neko, a poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori: kirat je poput velikog brda. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Abbas radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, kada umre musliman, pa mu dženazu klanja 40 ljudi koji ne čine širka Allahu, ne pripisuju mu druga, Allah će ih učiniti njegovim šefačijama na sudnjem danu, kad izbilježi imam Muslim. Od Malika ibn Hubeire se prenosi da ima običaj i mali broj ljudi koji bi dođi da klanjaju dženazu namaz podijeliti na tri safa, a zatim bi reci, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kome dženazu klanjaju tri safa ljudi, zaslužuje džennet. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, požurite s nošenjem mejita. Ako je bio dobar čovjek, onda ga nosite dobru koje ga čeka. A ako je bio loš, onda to zlo skidajte sa svojih ramena. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Said radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada ljudi ponesu umrlog na svojim ramenima, ako je bio dobar čovjek, on kaže, požurite sa mnom. A ako je bio loš, on kaže, teško meni, kuda idete sa mnom? Njegov glas čuje sve osim čovjeka. A kad bi ga čuo čovjek, on osvijestio bi se. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, duša vjernika je vezana za dug, sve dok se taj dug ne vrati. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Osmana radijallahu anh se prenosi da je rekao, kada bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao, tražite od Allaha oprost vašem bratu i da ga učvrsti, jer njega sada ispituju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. ورغم الموت قد أضحى جنودا أيا تاريخ معتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا أيا تاريخ معتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراء شعري صدقة i dova za umrlog. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je neki čovjek rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, moja majka je iznenada umrla, a da išta progovorila, smatram da bi sadaku oporučila. Pa hoće li ona imati ikakvu nagradu ako ja sadaku za nju podijelim? Hoće, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela, osim vakufa, to je trajne sadake, znanja kojim se iza njega koriste ljudi i dobro odgojenog djeteta koje doučini za njega. Hadis bilježi imam Muslim. Pohvala umrle osobe. Od Enesa radijallahu anh se prenosi da je rekao, pronesen je jedan mejit i ljudi su o njemu lijepo govorili. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, veđebet. Potom je pronesen drugi, pa su ljudi o njemu ružno govorili. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovo rekao, veđebet. Omer radijallahu anh tada upita, šta znači veđebet? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, prvog mejita ste spomenuli po dobru, pa mu je obavezan džennet, a drugog ste spomenuli po zlu, pa mu je obavezan džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Urođene ljudske potrebe koje je potvrdio islam. Od Ebu Huzejfe, radijallahu an se prenosi da je rekao, kada bi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ustao iza sna, čistio bi usta mi svakom. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Šurejha ibn Hanija se prenosi da je rekao, upitao sam Aishu radijallahu anha, šta bi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, prvo radio kada uđe u kuću? Prvo bi upotrijebio misvak, odgovorila je. Hadis bilježi imam Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, 10 stvari su urođene ljudske potrebe, podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, ispiranje nosa, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje poslije nužde. Hadis bilježi imam Muslim. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Islam je izgrađen na 5 stubova, svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Post. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Islam je izgrađen na 5 stubova, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu Ramazana. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Uzvišeni Allah je rekao, svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, on pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče, a ako ga neko napadne, neka kaže, ja postim. Zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, raduje se svom iftaru. I kada susretne svoga gospodara, obradovat će se svome postu. Hadise bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, jedna od 8 džennetskih vrata zovu se Rejjan. Na njih će ući samo postači, reći će se, gdje su postači? Oni će ustati i kada uđu, ona će se zatvoriti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko posti Ramazan, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, oprostit ćemo se grijesi koje je do tada počinio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, postite kada vidite mlađak i prekinite s postom kada ga vidite. A ako ne mognete vidjeti, dopunite Šaban 30 dana. Hadis bilježi imam Buhari. وتحريرا وإيماء النبي داه قد عاهد الرحمن حقا وما نقض الأبات لهم عهودا قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإيماء النبي داه إبادة ونوشم رمزانا أبو هريرة رضي الله عنه نودي da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko provede Lejletul Qadr u ibadetu, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tražite Lejletul Qadr u neparnim noćima, zadnjih 10 dana Ramazana. Hadis bilježi imam Buhari. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla: kada bi nastupila zadnja desetina Ramazana, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi provodio noći u ibadetu, probudio bi svoju obitelj i trudio se da ibadet bude što bolji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je upitala Allahov poslanika: o Allahov poslaniče, kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Kadr, šta bih u njoj učila? A on joj odgovori: uči Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji oprašta i voliš da opraštaš, pa mi oprosti. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu, kada se sastajao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noć tokom Ramazana i podučavao ga Kur'anu. Zaista bi tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio darežljiviji od vjetra koji donosi kišu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Dobrovoljni post. Ebu Ejub el-Ensari radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko isposti Ramazan, a zatim isposti 6 dana Ševala, imat će nagradu kao da je postio čitavu godinu. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najvrijedniji post poslije posta u mjesecu Ramazanu je post u mjesecu Muharremu, a najvrijedniji namaz poslije farza je noćni namaz. Hadis bilježi imam Muslim. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla: ni u jednom mjesecu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije više postio od mjeseca Šabana. Znao je postiti cijeli Šaban. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Abbas radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od 10 prvih dana Zulhidžeta. Prisutni upitaše: ni džihad na Allahovom putu, ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek izađe u boj sa svojim imetkom i ne vrati se. Odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi imam Buhari. Od Ebu Katade radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o postu na dan Arefata, pa je odgovorio: on iskupljuje grijehe iz prošle godine te ostatak tekuće godine. Hadis bilježi imam Muslim. Od Ebu Katade radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o postu Ašure, pa je rekao: on iskupljuje grijehe prošle godine. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: djela se predočavaju uzvišenom Allahu ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da se moja djela predočavaju dok postim. Hadis bilježi imam Tirmizi. Abdullah ibn Amr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: post 3 dana svakog mjeseca je kao post čitavu godinu. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Zer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ako postiš u mjesecu 3 dana, onda posti 13., 14. i 15. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: neka niko od vas ne posti dan ili dva prije Ramazana, osim ako posti svoj uobičajeni post. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Enes, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ustajte na sehur, jer je u sehuru beričet. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sulejman ibn Amir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: kada se neko od vas iftari, neka se iftari s hurmama, a ako nema hurmi, neka se iftari vodom. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko ne ostavi lažan govor i postupke po njemu, nema potrebe da ostavlja ni svoje jelo i piće. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anh, također navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: kada neko od vas posti, pa zaboravi i jede, ili se napije vode, neka ne prekida svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je zaticala zora, a bio bi džunup od odnosa sa svojim ženama, pa bi se okupao i nastavio post. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Zaid ibn Halid, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu postača, a postaču neće biti umanjeni njegovi sevapi. Hadis bilježi imam Tirmizi. لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا لإن دار الزمان وراء شعبي مع الحرمان يقتات الورودا اتكاف. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla: Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je boravio u itikafu zadnjih 10 dana Ramazana svake godine, sve dok mu uzvišeni Allah nije uzeo život, a poslije njega su u itikafu boravile njegove žene. Hadis bilježe imam Buhari i Muslim. Hadž. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: islam je izgrađen na 5 stubova, svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: ko obavi hadž, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude učinio nijedan grijeh, vratit će se bez grijeha kao da ga je tek majka rodila. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: umra do umre iskupljuje počinjene i male grijehe između njih, a za hadž mebrur nema druge nagrade osim dženneta. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema dana u kome Allah oslobodi više robova od vatre od dana Arefata. Hadis bilježi imam Muslim. Od Lakita ibn Amira radijallahu anha se prenosi da je došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: moj otac je jako ostario i ne može putovati. Da li da za njega obavim hadž i umru? Obavi, reče mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Džihad. Od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: koje je djelo Allahu najdraže? Namaz u njegovo vrijeme, a koje poslije toga? Dobročinstvo prema roditeljima, a koje poslije toga? Džihad na Allahovom putu, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdurrahman ibn Džubeir radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: noge čovjeka koje se zapraše na Allahovom putu neće doticati vatra. Hadis bilježi imam Buhari. Ibn Abbas radijallahu anh navodi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dva oka neće doticati džehennemska vatra. Oko koje je plakalo iz straha i skrušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu. Hadis bilježi imam Tirmizi. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je neki čovjek upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: gdje ću ja ako poginem? U džennet, odgovori poslanik. Čovjek tada baci hurme koje je držao rukama, a zatim stupi u borbu, pa se borio sve do pogibije. Hadis bilježi imam Muslim. Nauka. Muavija radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome Allah želi dobro, pouči ga i uputi ka razumijevanju vjere. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Musa radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer upute i znanja s kojim je Allah poslao je kao primjer obilne kiše koja padne na zemlju različite kvalitete. Dobra, plodna vrsta zemlje primi vodu, te iz nje izraste trava i bilje. Neplodna zemlja primi i zadrži vodu, pa uzvišeni Allah od nje da korist ljudima, te oni piju, poje stoku i zalijevaju biljke. Treća vrsta je pjeskovito tlo, koje niti zadržava vodu, niti na njoj šta raste. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ali radijallahu anh: da uzvišeni Allah tvojim uzrokom uputi jednog čovjeka, bolje ti je od najboljih deva. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prenosite od mene što čujete, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Izraelčana. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko krene putem na kom će tražiti šerijatsko znanje, uzvišeni Allah će mu njime olakšati put u džennet.